الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين دا تمهيد دينا برد خطابات ستة خطاب عام نفسنا خطاب خاص شو یا ایوہ الناس کول دنیا یا بنی اسرائیل دوزان تا مولیانوی چی مولیانو نمانی انوامیان بیسو منی چی مولیان نمانی انوامیان بیسو منی دا شوہ مسئلہ تمہید لپرد خطابات ستاو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وی چی بنی اسرائیل لارو استاس و مرادی آئی اے بنی اسرائیلو یاد کئے زمان احمد آغا چی پتا سمی کڑے دے پیر زونا ما برکڑیے پا جہان والاو مراد جہان نا دا امت ندے زکب دو بنی وروالے دا جنشتہ دے روح المانی کی وائی مراد عالمین نا اغا موجودین دی چی بوقت تفصیل کی اغا موجودو ادتا د نبی علیہ السلام د طور نه مخ کې امام راضی قطبی مزاری کې وای عالمی زمانه کوم دارنګ ټول تفاسیر کې وای عالمی زمانه کوم یعنی ستاسو د زمانه عالم مراد ده نو په نبی علیہ السلام د حکومت پرواله نشته دا وخت ټول نه غره ده دا نبی د ټول نه غره ده نن هغه غره امت پردې تعلیم خپل کو ادر د نبی صلی الله علیه وسلم هغه تعلیم هغه خپل نه راوسته ټول دنیا کې ګور اته د پستر کو بخکاری کی وتقو یوما ورګد غرزنا لا تجزی لا تجزی په معنا د لا تغنی دے لا یغنی احدنا احد شیئا سود چاله پر اسن شي کوله دا خلاصولو طریقې یو دادا چې څوک راغی یره دې سمو یو تا ټیک تاسو پوهیږئ پرې دو ته زموږه مشري یو دا طریقه دا او دویم طریقه دا دا چې څوک سفارن شو کی یا وې دې پلان کی زوی دې خپل طریقه دا دا چې بدلا واخلي رشوت پړي نن سبا عام سزا ملاوی کې پر رشوتونو په بڑو بغیر داغې نه نشته سلورمه طریقه دا دا ډانګو په سیرا پورته کې مړې ګرمه چې ډانګ را پورته کې د خواجز دې دې بیا سن شي کوله ډانګ کورای دواړه دا سلور ولا طریقې دي دا ټوله رد کړي لا تجزی لا تغزی پروز د قیامت باندې یو نفس د بل لپاره سنشي کوله چې پاغه سراغله او داغه بوج نشي اوچتوله نو سفارشوم نشي کوله او یری گئے داغه رزنا لا تجزی نفس نفس نمراد نیکته اول نفس نمراد نیکته ان نفس د نفس نه چې بد ده شیعان نکیر پسی آغد نفی کی عموم فیدہ کئی لا تذیرو وازیرتون وزر اخرا یو دبل پر بوج نشی پورتا کولے لا تذیرو وازیرتون نفس وازیرتون وزر اخرا وزر نفس اخرا اخرا مؤنس زکاوی چی نفس مؤنس دے یو نفس دبل نفس لپر حسن شکاولے ولكل امرئ يومئذ شان يغنيه هر یو لپاره تلته او حال به یغنيه اغلب پروا به کی د بلنا وخشوا يوم لا يجزي والد عن ولده لا يجزي والد عن ولده یو د بل لپاره تاس نشی کوله ولا يقبل قبر بنشی غن سفارش و باندې غسته شینغه نه بدلا ولا هم ينصرون نه به مدد شي دا سلور طریقې دي د ختم کړي دا الله په دلبار کې بغیر د دینه دا سلور طریقې دي دا سلور ورال تا کار نور کئی دا پا حق دا کافر کی دا وَلَا يُقُبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ قَبُلْ بَنِشِيدِ نَفْسْنَا سَفَارَشُ معتزلہ دا سفارش منکر دی معتزلہ باطل فرقہ دا اوز دا معتزلہ او جواب بتا سنگا کئے حدیث دا سفارش مشکار ڈکتے بخاری ڈکا دا طول ذخیر حدیث قرآنم ڈکتے او پچا لگے دلے چھ چڑکتے اگر کم دے پوئی گی چھ دا پڑکتے ماشاءاللہ جواب دا معتزلہ او دا دے دینا گو استدلال کئی چھ دا آیات یاد دے پشان لنور دا پا حق دا کافرو کی دی زکاة دا سفارش متعلق آیتون همرا غل دی احادیث همرا غل دی دا قاضی ابو سعود چې په تفسیر کبیر لپاس حاشیه دا ډیر مزدار تفسیر دی تفسیرون او اخلا معتزله وی سفارش نیشته ولی زکاة چې دا داسې کار کرده چې دا الله خوښ نه دی اوس الله خوښ نه دی دنا او بیا دې سفارش کوي دا سفارش داغې نه لکه مخالف دی دا د غزان نه تقریر نه دی ښه دې ته اونډو مونډو جوړ تور دې ته تفسیر بیر رای وي جوګاړ سی شه دې ته جوګاړ وي بس سړی جوګاړي د شرک بدعت خاون جوګاړي دی جوګاړ چلی استاد ته قرآن نه آیاتونه بیانول چې د نفع او د اثبات محل غیر غیر دی دې کې تناقض نشته دی در تناقض هشت وحدت شد بدان وحدت موضوع و محمول و مکان وحدت جز شرط و اضافت جز و کل پا تناقض کی وحدات تی ماشاءاللہ یوزے کی وی سفارش تے بلدے کی نیشتے ندنا فی او اس بات محل غیر غیر و گرزوا دی صورت کې 123 رواړه وای تاسو د دې سپاره په آخر کې تقریبا ښکاریږي 123 نمبر آیات تا ته بخکاری یا بنی اسرائیل پینلسم رکو واتقوا يوما ويرجى دا غرزنا لا تجزي لا تجزي فمن ذا لا تغني دي جلالين وي دف بنكي نفس عن نفس نفس فاعل لا تجزي دي نفس مؤنثين لا تجزي مؤنث زكا لا تجزي فمن ذا لا تغني دي جلالين وي دف بنكي نفس ذا نفس ناس شيء اول نفس نمراد نیک دے بل نمراد بد دے شیعان نکی رپس یاغد نفک عموم فیدہ کئی ولا یقبلو قبول بنشی منہا دے نفسنا عدلن بدلا دا پیسی واخلا نو اللہ سے رشوتوں نے غنو خری دا خود ملک گورا ٹول رشوتیان دی ٹول رشوتیان دی رشوت نہ بغیر سکارو ما نکی وقبول بنشی داغنا عدل بدلا دو خبری ولا تنفع شفا نفع بورنکی نفسنا سفارش ولا يشفعها شافع نفس لپر سفارش بورنکی سفارش کونکے ملک مقرب ولا نبی مرسل ولا عبد صالح داد ابن عباس تفسیر شو ولا هم ينصرون نبد دو مدد وکړلی شي مزارع مجهول دا نفع وکړه هیڅوک مدد بنه کوي دا دواړه آیتونه تقریبا یو شان تل شو اوس ته ګوره آیت الکرسی تا آیت نمبر 255 آیت نمبر 255 دریم سپاره چې شروع شي نو مخامخ با اخکاریگی 255 254 اے ایمان والا او خرچو کئی دا غنا چه ما روزی را کرد دا پا خواد دینا چه دا سی رز را شی اگه که با بیعنی خلبنی بیع او خلا اشنائی جی پلان کس خزونو ولا شفاعت النبس فارشی والکافرون هم الظالمون. شیخ جواهر کی وی ووز چدے تالیلی دے زکا چ کافر ظالمان دی د ظلم اصل وجہ دادا چ شرک کئی لہذا اللہ لا الہ الا ہو دا جوڑا شوا دی دیکھے لا بیعونی ہوئی ظاہر حال نہ خلاف معلومی گی زکال تا شیرا ضروری دا بیع ضروری دا التا دا شیرا ضرورت تھے نو دا سی وایا چھے بیع نمرات شیرا دا نو دا بیع دا غی سبب دے تمی خرسائی نزب اخلم تی خرسائی نزب سو اخلم نو بیع سبب دا شیرا دا کل ذکر دا سبب مرات مسببی لا بيع التا بيع نشته ولا خلا وشفع ولا شفاعة سفر شو والكافرون هم الظالمون. اس 255 گورا اغا سوق دے چه سفارشو کی اللہ سخا الا بیزنی مگر پیزن داغا دیدن اثباتو شو سفارش بئی خو پیزن دا اللہ در تناقض هشت وحدت شد بدان وحدت موضوع محمول و مکان. دیکھ تناقض نشتے کافر لسفارش نشتے مومن گناہگار لشتا دے زکر ایمان شتا دے گناہ پو وجہ ایمان ختمی گی نلکم و تزلوی ختمی گی اید زن نلی گیای اگر سوک دے چال ناسقا سفارشو کی الا بیزنی نا اجازت وشو پدے بانے انعام روا روا انعام انعام کے آیات چھ گورے تا تبخکاری گی 51 نمبر آیات بھائی 51 یو 50 وانذر الذين يخافون وانذر به الذين يخافون پدې قران هو يروا کسان چې رب نه يريږي دو بجما شي رب تا دل پر بنوي بغیر د الله نه ولي حمايتي ولا شفيع نصفرشي او يروا دول لا لهم يتقون شاید بچي. سبحان الله سبحان اللہ. دولہ با سفارش نہیں یعنی پا حالت دو کفر کی با نہیں چی اسلامی قبول کو سفارش بوی لعلہم یتقون شاید و بچی شفیع دی کلا 70 گورا دی کی آیت نمبر 70 گورا پریدا غا چال را چینی ولی دے دن کیلو تماشا دول مغرور کردے جو اند دنیا دو تا نصیتو کا پا قرآن انتب سلا مخافتا انتب سلا ددی یرنا چدے با انی ولیشی تب سلا تحبسا روح المانی مانا کئی تب سلا تحلکا دا ابن عباس مانا کئی تفصلا تفزحا دا امام بخاری مانا کئی رسوا بچی. نو نصیحت وقت پا قرآنو کا چه رسوائی نبچی سمرخ سبق تے دیما کا سبت نبوی دل پارا دی نفس لا بیدالانا ولی جن ولا شفیع سفارشی. سبحان اللہ ولی او سفارشی کدے ہر قسم فیدیا ورکی دا غرون طول بیا به مونشی بنده ته به وینا وشي که دنیا ټوله سونا کم تاله در کما ته بیا فدیه کې مال ایرا کې از تا معاف کوم نو ته تیارې ګوره دینه غټه خبره شاید نه بهي دا حدیثو کې راځي دی به بالکل زه تیار یم دی تیار دی دی تیار دی دی تیار دی. نو الله وای چې ما تا ته ویلو مال شریک مو پیدا کوا بس د کومره خبره وا ته تیار نه وې استاد پر سزا جهنم دے ابدی. کافر مشرک لا سفارش نشته ځان پوه کا ولا شفیع دی انعام کې ته پچن مې و ما وګورا خبي پچن مې وګورا خبي ماشاءالله. ولقد جئتمونا فرادا تاسو ما تراغلې ځان ځان ایلا لغیر د مال ولدنا کما خلقناکم اول مره وترکتم ما خولناکم تاسو پرې غوډلا چې ما درکړیو په دنیا کې مالونه طلب څه فائدہ راکی صحیح عقیده تعالی فائدہ راکی دا خمال دی کته بادشاہ د وخت ته قبر للاړي دغه دنیا بادشاہی خو پاتې شو تازه سره سي شي ویړو او جوړ غي او باغ جن کې لا کومالي ته سکندر دنیا سے گئے دونوں ہاتھ خالی تھے دونوں ہاتھ حولناکم اعطیناکم وما نرى معکم شفعاکم زنین متا سر استاسو سفارشیان هغه چې استاسو داوا وا چې دا سفارشیان دي یعنی د شرک داوا وا ګور دا نفر اغلا عراف ګورا عراف کې تا تبخکاری گی آیت نمبر با اترپ پنوی قد جاءت رسول ربنا بالحق راغلی رسولان در رب حقا فهل لنا من شفعاء نن مغلا سفارشیان شتے ارمان دے فیشفعو لنا منگل پارا سفارا شو کی پدیا نام ستر او پچن میں ہم تیر شو او نردو حل نردو پس منگا ملو کو غیر دا غنا چی منگا کاؤ یعنی در شرک پزے توحید اختیار کو دو بدت پزے سنت اختیار کو د بدت په فضیلت کی کاروباری لگیا دے سی لگیا دے سوئی عوام ہوتا چی دا بزما ملگری شی دا چې واوري دا وستا ملګری نه دي بدعت خود رسول الله دښمنی ده او سنت یې د رسول الله سره دوستی ده شرک د الله دښمنی ده شتمن یې ابن آدم د آدم بچی ما ته کنزل وکړه خدای ته هم کنزل کوي خدای ته هم کنزل کوي فیشفعوا لنا او نردو هل نردو فنعمل غیر الذي كنا نعمل من خپل عقیده بدل کو اوس بدلای اوس بدلای په دوزخ کې فیش فاول انا پدی باندې یونس رواړو یونس یونس ته تبخکاری یول سر کې او تا ته بخکاری گیا اول سر کی درم آیات ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض ستاسو رب آغا اللہ دے چی پیدا اکل اسمان نوزم کا پشپا گرز ہوکی مقدار بے خستو کو پانش بنی مدبر دکار دے بل سکنا ما من شفین نیشتے سفر اشید اللہ پا مخ کے نہ ملک مقرب نہ نبی مرسل دا دی ابن عباس تفسیر شو الا من بعد اذنی مگر پس دی اذن دا اللہ نا ماشاءاللہ دیکھ اس بات راغے نو اذن بہر چال پر نہیں اذن آغا چالا چاگا موحد دے گنانگار دے اذن آغا چاہتا چاگا پخفل موحد دے نو دے بس فارش کئی نو انبیاء موحدین دی ملائک موحدین دی صحابہ موحدین دی علماء موحدین دی د شرک خاونتنا پڑاڑا شو آیات حل شو خوا دیده کی اس بات راغے دی 18 کی تو گو رس بد خبر بنی دی صورت کی 18 گو دو بندگی کئی بید اللہ نا دا غچا نوات زرر ورکی ننفا دا شڑی لکا دفا دا یزر روی پیان فاو مخی که نو وی ما تا دا زرر لری کول مخی دی دا نفی دا جلب نا وی پلان کی دی که بطال یو کرور تنخواه ملاوی گی و خطره دا مرگ دا وی تا لالشا زنشمتلی و یقولونا دا مشرکان وای ها اولای شفعونا عند الله دا زمان سفارا شاندی اللہ سرا زمان نبی اللہ تا خبر ورکوی پاغی چی اللہ تا پتن نشتے نپز مکا نپز مان سبحانا تفریشوان اللہ تا پتن نشتے دیس مطلب دی نفید معلوم دا نفید معلوم سرا نفید علم راغلا نفید معلوم نشته نو علم با پی سنگ راشی تا وعده نده کرده زبا سویم ستا سو زامن دی لونه دی تا وعده نده کرده زبا سوه مدتا سبحانه و تعالی عما یشرکون دا مضمون شخا تا پدیبانی سورت مریم را واروا سورت مریم آیت نمبر چې ته ګورې نو 87 به ښکاریږي 87 زبروان کوم مجرمان جهنم ته وردا تیږي امام بخاری د ویت معنا په آتش سره کړدا نو خلګوم داسې ده بابا د لوګې نه تندې سختی زیاته ده مالکان بنی دولا اصفاعتا دخلا سولو اسوک بنی الا من تغذا عند الرحمن احدا مگر آغسوک چه رحمن سره لوز کرده ده ابن عباس جلالین وی کلمت توحید لا اله الا اللہ ویلی ده سفارش نیشته مگر آغا چال پارا چه لا اله الا اللہ ویلی او مطلب داده ده غلطو نه صحیح تا اخته خو گنانگار ده ای گورا در تناقض هشت و عدد شد بده وحدت موضوع و محمول و مکان مکان غیر غیر شو الا من اتخذ این در رحمان عهد معتزله غلط وی رحمان سر لوز کرده ده اغا لوز سده چه اللہ سر شریک نیشته پا دی که دا 109 ما او گو رخکاری گی غالبا ماشاءاللہ نه الشفاعتا دی که آیتون ها 109 خونیش داده تنمی آیتون دی دی کنه اتن میں صحیح دی اتن میں آیت ندی بہرحال داتا تا آیتنا جمع شو 87 دے مریم کے 86 ہم دے کس دام مقامات شو پدی کے نفی اثبات غیر غیر شو زیونا معلوم شو آیات تا گورا وَلَا يُقْبَلُ مِنَا شَفَاعَ وَلَا يُؤْخَذُ مِنَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ یاد کا چما اخلاص کرے دا آل فرعون فرعونیان دا تو نعمتونو تذکره دا اغا تو نعمتونو کی یو داده چه فرعون غرق که دا خطاب اول ده ما اخلاص کلی تاسو یعنی ستاسو مشران دا مزکووی چه دا آل فرعون نا چه خلاص شو اغا دا موجوده یهودو مشران نجیناکم اسلافکم مزهری کیوئی دا آل فرعون نا یسوم هنکم تاستیسکا ور بد عذاب قوم مراد دے دغات با مراد دی اہل دین مراد دی آل دے فرعون وی شک نشت دے چی مراد دے دینا دیدے کہ آغا سوک دی چی دا فرعون ملاتر ملگریو چی آغا قس کرے و پہلا کول دا بنی اسرائیلو ابن عباس روایت کی رازی چی فرعون تا پتہ لگی دلی و آدھا چاپ زریعی بانی چی دی ابراہیم علیہ السلام سر اللہ لوز کرے دے چی دا فضولیت کی با پیغمبران او بادشان گرزو ندلہ حسدو لگی دا چی بادشاہ غزائی ما تہتا گورا بادشاہ تا گورا نو دیوی علیت پدی بانی نو خلقو لائی چڑی چاکوان اتوری ور کلی سکسانی مقرر کلو چی بنی اسرائیلو کی گرزائی دا چاپ کور کی بچے کی گی فورنی زبا کوئی دا دیتا عقل وی دیتا عقل وی دا عقل بوجای وی دا عقل بوجای وی دا تفسیر کبیر کی دا مضمون رازی ما اخلاص کرے تاسو یعنی ستاسو مشران دا آل فرعون نا اغو در کول تا استا بد عذاب یو زبیحون ابناکم ستاسو جی علکان بے زبکون ویستحیون نیساکم جواندائی بپری خودی ستاسو جینا کہیں نو در نجومیان و خبر دلتا مزو توا زکر جی دا تصدیق در نجوم رازی اگر تصدیق چی دے اگر کفر دے لہذا دا نقل و ترسید لیو چی ابراہیم علیہ السلام سر لوس شو ویستحیون نیساکم وفی ذالکم پدی کی بلا من ربکم عظیم پدی کی بلا داستاسو در رب در طرف عظیم لیا بلا لفظ نعمت نقمت دوارو تا وی سزا نعمت دوارو تا وی نعمت تا بلا وی ویالکا بلا مال دے وسخا اور نقمت تی شدیدتا ہم بلا وی ویوارلہ سولا گی دا تو تیوخی جولو نو ایدا بسنگ لرکی گی خبر دادا بابا اللہ خو مسلمان تا عذاب نور کئی چکم دا کافر و عذاب دے خو مسلمان دا اسلام کار پری خی ندو چو سر اللہ اندس وزی نو چی دا اللہ دین قرآن و سنت تا گوری نا اگا دا دشمنان و کار چی دے اگا قصر اغسطے دے معلومی کی دا سی چی دے دے نوم مسلمان دے دے نوم مسلمان ہے بانی با بچ نشی آیات تا گورا بلاؤں میں ربکم عظیم دیدے کی مراد دا بلانا یعنی غرب تا فرعون دے دا نعمت شو آغا شہدے چی دا اللہ دا طرف راغے فزید حجت کی مراد دا دی دینا نعمت شو چی فرعونی غرق فرعونی غرق منگا غرق آل دا فرعون تا سکات داول نعمت شو شیخ القرآن مرحوم بعد دی مانا امتزاجی کولا اغرقنا آل فرعونا یعنی فرعونیان فرعونیان دامی زکا ہوئی چی باز خلق ہوئی اغرقنا فعل فاعل دی آل فرعون آل مضاف تے فرعون تا نو دا مفعول بہ دا اغرقنا شوا نو دا عامل تعلق دا مضاف سرے دا مضاف الیہ سرے نہیں قاعدہ نو مراد سے شو منگا فرعون کو یعنی منگا غرق آل دا فرعون نو فرعون تے ہوا تے وستا دا ترزوے دے چارا می توب کو اغتی ہو باسی اچھی سوک مجبور ہو غنن باسی تو زنوالی دو قرآن و حدیث نو باسی سو باسی سنن باسی زن دلی گیای دیتی جگاری ہوئی دیتا ما غرق آل دا فرعون شیخ القرآن با مانا کولا فرعونیان انتزاجی مانا یعنی مراد دا دینا فرعون آل طول مراد دی ماشاءاللہ تا فدی بانی آیاتون زان سخا جمع کا دا یونس تو گورا سورت یونس آیت چې ګوري تا ته بخاریږي نوې ما پورې باسل بني اسرائيل د دریا بنا اولګې دل پاو سپسې اولګې د پاو پسې فرعون او دغلغ کر بغيا وعدوا مفول لهود ارادو قتلهم نو بغيا وعدوا تدي چوني او هود فرعون لا ارغرق غرق نو ادرک فعل دي او زمي د واحد مذکر دي چې دا راجي فرعون کا کته دي الغرق فاعل دي مسند اليه داسي وایا او زمیر دو واحد مذکر دے چراجی دے پیراون تا الغرقو فائل دے سبا سف دلتا آلی فرعون نیشتے کاکا اونی او فرعون لغرق واحد مذکر مراتے نسوک دے اکا تپنا دے قالا پا دریاب کی ہوئے آمنتو انہو لا الہ الا إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل زما ایمان دې شان دادې لایق د بندګۍ نشته مګر هغه ذات چې بنو اسرائيل په ایمان راوړې دې وانا من المسلمين غړای کې خو ځړه خبره پرې خو اوس چې درامي توب نشوي وای پس اوس آمنت انه ان ولی وی دم فل بهی دا آمنتو آمنتو پدی انه لا اله ته څنګه وای چې آل د فرعون غرق شوی دی فرعون بچته داستا خپل تفسیر بل رای دی دته جوګاړ بیګاړ وای ها دته جوګاړ بیګاړ وای نو پنځفیر شیخ نه چې چا تفسیر یې زده کړی دی هغه صحیح روان دی هغه پیدا شیخ نه چې چا یې زده کړی دی هغه صحیح روان دی هغه آمنتو انه اوس دا ایمان معتبر شده ده نه ولی ایمان اله معتبر دی چې په خپل اختیار سره د غرغرې نه د ساختونه مخکې راوړي نو غرغر ته چې ورسېد نو دا غرونه ټول وله فایده نه ورکوي خبره سمجھ کې راغله دا هم سمجھ کې راغله چ فرعون غرق شوه دی ادرک فعل دی هو زمیر واحد مذکر دفع چا تراجه دی فرعون تا ته څنګه وای اعلی فرعون عبارت د آل سره لګي فرعون سره نه لګي استاد ترزوی دی ماشاءالله آل انا وس چې درامي توب نه شوي پس د جبرئیل ویلی ترمذی کی راضی او ترمذی کی وای دا حدیث حسن صحیح دی خازن کی وای دا حدیث حسن صحیح دی چې جبرائیل ولا خطر واغستا خازن کیشته دا اسرائیلی قصه هغه بیانې دا اسرائیلی نه دی دریاب کی کته خټی په دې شورګرو کی کته خټی نو بیا پنګ د جبرائیل دا خټه واغستا په دې خلې ګورنن باسلام یو څه نو چا دا اعتراض کرده چې جبرائیل له خدا په کار نه و هغه وای زما ایمان دی دی وای نه بابا دی وخت ایمان نه بنور کوي دا خو هر کافر چې کله مری دی هغه وخت ایمان راوړي هر کافر دا به تاسو ته یو ځای کې ووایم ان شاء الله نه بنور کوي جبرائیل خټه ومنډله په دې خوله کې ولا ته سنډاله پیړه ورکای کنه غټا پیڑا خلے والا بند کړه کته نه هوا بل زیوم بند وکنه وبو کې دا خلے والا بند کړه اوس انا وس چې درامي توب نشوي پس وقد سيت قبل وكنت من المفسدين پالف لا مرامي وته وي د الله د حکم خلاف جواز پورته کوي د لالي نيخه په دې صورت کې دا 91 چې دې کنه دا عمره واړه وکنه دا سبا دا خبره خو نه دا 91 نه 51 51 رواړه وا زمانه بي وایا کتا سره شي عذاب د الله د شپې او د ورځې هغه کومه هیله ده چې مجرمان به اختیار هي او کنه نو څو خو تختی څوک څه کوي اسم اذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون. تاسو په دې تلوار کولا اوس ایمان راوړي وسکا آغا چې هغه دې مخې لراشي اولګیت په دپسې فرعون وجنودو بغیا و عدوا حتا اذا ادرکه الغرق ونیو دل غرق اوس ایمان راوړي. ماشاءالله دا سورت بنی اسرائیل غالباً چتا خیر سر شرط اورسی گی تا تب سخکارشی بنی اسرائیل غالباً اخری رکو دا تا تب اخکاری ماشاءاللہ سورت بنی اسرائیل آیت نمبر 103 دے داتا تا اخکارا شو ماشاءاللہ اللہ اکبر 103 دارو کو دول سم دا سپارا خلاص دا غدا سورت خلاصی گی بنی اسرائیل بیا احقاف دا سورہ کہف دے 103 اللہ وی بنی اسرائیل نا تپوسو کئی سنگا چلو فرعونوی زتابانی گمان کو میں موسیٰ مسحورا تمسحور جا پتا جادو شوی دے فرعونوی موسیٰ علیہ السلام وی تا تا پتا دا چی دا رب دا اسمانو دزمکی دارا لے گل دے زپتا گمان کم فرعون مسبورا. امام بخاری دا مسبور مانا پا ملعون سر کڑی دا ابن عباس دا مسبور مانا پا ملعون سر کڑی دا ملعونی درخ خبرائی اکرا زر خوشحالش اغیر آداؤ کا چی دو شرم دزمکی نا سورت مکی دے لکا ابو جہلوی دو شرم دا مکی نا اراده یو کلا استفزا یستزل یا یخرج فاغرقناه ومن معه جميعا. واحد مذکر دے کنه دے آل فرعون وی غرق شوی دے فرعون نه دے غرق شوی دی ته تفسیر وی فاغرقناه اغرقنا فعل فاعل دی او ضمیر دو واحد مذکر چراجی دے پیراون تا وماما هو اجمعين لك مضاف مضاف له دوړه مراد شو مضاف مضاف له دوړه مراد شو امتزاجی معنی مگر محقق دوانی په خپل نحو کې فو محقق دوانی دا پین لسما سپارا نه ولوستي چې الله او اغرقناه مضاف وماما هو اجمعين مضاف له دوړه او دوالا محقق دوانی پندسمه سپارا لست نوا د فرعون په اسلام کې داغه شکرغه کتابی ولي کو حال د فرعون غرق شوه دی فرعون نه دی غرق شوه نو دوانی مخکې تیر شوه دی مولا علی قاری رستورا غل دی لقب 1014 کې مړ دی مولا علی قاری اگر کتاب لکلے دے العون عن ایمان فرعون فر العون عن ایمان فرعون تیختا ہو کا پوشلی دعون نا دا فرعون دا ایمان نا اگر غرق شوے دے زن نا تقریر نا مکوا فر العون عن ایمان فرعون دا فرعون امداد مکوا فر العون عن ایمان فرعون ماشاءاللہ دا شیخ القرآن رحمہ اللہ دا پنج پیر لکلیو دا غد قرآن تفسیر سرکارو ماشاءاللہ فاغرقناہو اپا دی بندہ قصص چی روارا ایسا بدا خبرہ خونو دا سورہ قصص آیت نمبر چیتا گوری 40 بھئی نمل پسې قصص ته او قصص کې آیات چې ده 40 ته ته چې ګوري ته تب باقاعده ښکاریږي واستكبر تکبر کو هو د دکټا سری وجنوده د پیاتفته د تکبر کو د جنودو کو پسما کا پنا حقا د موسی علی السلام قانون شرعی و نه منو د موسی علی السلام قانون شرعی و نه منو وظنوا دغمانو کو انهم الینا لا یرجعون جاهل پویگی د دغمان تا او چې مونږ بالا تا اونو ګرځو دینی تعلیم چې نه بیا دا شیطان جوړیږي الله او فاخذناهما اونیو دې نو می و بده ګور واحد مذکر غائب ضمیر چاته راځي دې ودا آل تراجی دے کفرعون تراجی دے مضاف لے دوارا غلط مانا مکو جاڑا فاخذناہو منگونی ہو دے دمیو بدے و جنودہو نہو مفول بیہیدہ جنودہو منصوب دے دا مفول بیہیدہ ما اوور دعال پدر یام کے یم بحر مالح یم آغا در یام تاوی دا غی پایاب نمعلومی گی گورا زمان نبی سرنگی شو انجام د ظالمانو دمی اونیو دا بدمی اونیو زمان خیال سرا پا ذهن کی دی که ناستا نصور ای قصص 40 نمبر آیات راغه غالباً چی زاریات کی هما کسشتا دی کنیشتی زاریات چې ګوري کنه نو تاسو به په زاریات کې هم ښکاریږي ماشاءالله وانتم تنظرون زاریات کشته ده زاریات روانه و خبي زاریات چې ده نو سپاره ده وشتما ای زمان نظر دمره کمزور شو شما تا اخکاری نو تور پسی نجم دے او نجم پسی جو قمر دے زاریات مخ کی دے تور نا زاریات مخ کی دے چې ګوري تا ته بخکاریږي ماشاءالله صالح ته میات ته فتولا وفي موسى په بار د موسی عليه السلام چې ما ولګو فرعون ته به سلطان مبين پښتانه وته پراون وي فتولا وګرځید بیرکنه یعنی جنده وراکین د سودی د جماعت اراکین دا ټول با الله او دوبای دا راکین با بحر قلزم بحر احمر کی دوبای دنتا بیئی بی دا دی ټول قبر نو دا سون مخلوق دا دی قبر نو لیکن عذاب قبر شته نو دا دی قبر سرا چی یوازی تی اکنی پا بیلچی پا گنترائی بانی نو دی سرا تخصیص مکا و خطا باشی دا د نوح علیہ السلام قام سونه او غرق شو په دریاب کې چا ولا قبر نه ده کنيسته یو عرفي قبر ده یو شرعي ده عرفي قبر په ګینترای په بیلچه ما تا جو کړې ده اخکاری مونږ یو عرفي ده یو شرعي ده هغه ته مونږ برزخ وایو هاغه برزخ زیده الته عذاب ده او فی عاد اذا ارسلنا عليهم الريح الاقيم وفي موسى ارسلناه الى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وغرد سرد خپل راکیننا سرما جنده جلالين وای لخر ټول د شیطان پالټیوا وقال ساحر او مجنون دا الله نبی موسی علیہ السلام ته وی ساحر او مجنون فاخذناهم غونیو دے وسرا غبدے وجنوده منسوب دے ماتو ماتو فلے دادا خزنا مفول بیدا اونیو مات دے وسرا دادا عمل گرے بدے فنبزناهم فی الیمی وهو مدیم ما دے اغرزاو پو دنگ دریاب کی ملامتاو حیدہ سوشو خلوی وادا کلا چه لا الہ الا ہو نمو جبریل خط پو خلوی کی اومنڈلا در نیکلا خلو بنشوا جب بنشوا وسا دارمی توب نشوی پسا وهو ملیم ممن لہو آیات بانی پوشوی اخذناه واحد مذکر غائب دے چدا راجی دے فرعون تا وجنوده مفول بیدا اغرقنا آل فرعون مضاف لدوار مرادی ملا دوانی قرآن دو پنج فر عالم نیز دگا ماشاءاللہ تا پخپل فن کے ماہر ہے خود قرآن کے مہارت حاصل کدا یوزے ندے دا ٹول گورا وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ مَا سِرِكَ پَتَا سُدَرْيَا فَانْجَيْنَاكُمْ مَا تَاسُ خلاص کرے وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرَوْنَا فِرَوْنِيَانَ وَأَنْتُمْ تَنْزُرُونَ تَاسُ كَاتَ چِسَوْنَي وَاتَ وَإِذْ وَعَدْنَا مُنْ وَعَدَهُ قَدْ مُسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامِ سَرَادَ سَلِيخْتُ شْبُو دِ سَلِيخْتُ رَدُلَ دَخَلْ دِي نطفه صلیخ رضی نطفه بیا صلیخ رضی وی نئی بیا صلیخ رضی غوخی بیا صلیخ رضی اغا اغین اللہ پاک جوڑ کی کساو نلی ازمام اللحما بیا چی دی اغی کی روح ہوا چی فتبارک اللہ وحسن الخالقین دی چالیس چالیس لدخل دے چالیس رضو کی بدلی گی چالیس رضی امام عطای سر موزو کی بیا دیبت پوس کئی موزو اقصده اچه در سر موز نکئی نه روجه نه حج ازان تویز مسلمانی د اسلام بکیو رتی نیشتا ده دی سلیخ تو رضول دخل ده نو تبلیغ والا چوی سلیخ رضی اولا گوا نو دا خبره بدت کی نرازی دی کسی چلشتے او گورا سلیخ تو رضول اللہ وی دیرش رازی عراف کی رازی بیالیس رازی نور اکڑی و سرا چالیس رازی پورا شوی دین او مسئلہ ثابت شوا که پیو ذلوتا ہوا دا سیو که دے با ستڑی شی نو تدریجی بیا نستڑی کی گی تدریجی بیا نستڑی کی گی نو دا سالیخ رازی تبلیغیان چیوی ولا گوا نو دا لگول خیستا خبر دا دا بدت نده دل پارا باقاعدہ تذکرہ اشتا دے معارف ادریسی و گورا انشاءاللہ خون بدر کی اللہ موسیٰ علیہ السلام سرحد سلیخ توشفو لوزکن بیادونی والعجل لرا من بعدی پستغنا الہ اغا غرطلار عدل تا تخریب کار راغلو اہل بدت تخریب کار دی اہل شرک تخریب کار دی قرآن سنت نا خلاف چواد پورتا کئی دیتا تخریب کار ہوئی دا مطلب آغا سامیری چونو دا آغا پکر بلے غاڑتا ہو سامیری وادل لهم السامیری بلزے کی رازی ماشاءاللہ دنیا دا سامیریان انہا ڈکا دا آغا آغاڑتا لار عدلتا چی دینو دسخی شکلی جوڑ کا ویستاسو الہ دادے موسیٰ علیہ السلامی تور کی لٹے خطا شوے دے اچھا گا واپس راشی ابوی دغی دیوے ما خوالتا کتا دا خبر دا سی جوڑا شوا دا سامیری دا کار کرے ہو دنیا دا سامیریان انہا ڈکا دا یو با حق بیانے بل براشی باطل با بیانے اگر باطل تا با خلق را گرزی ترغیب باور کئی سووتی پوتی بوئی موضوعی روایتونا موضوعی خالص موضوعی سم اتخذتم العجلا اتخذتم فعل فاعل دی العجلا مفعولی اول دی مفعولی ثانی محذوف تے تفاسیر وائی سم اتخذتم العجلا الہا تاسو عزل لا اله او غرزاو من بعدی پس د تو داغنا تور تا وانتم ظالمون جمله اسمیه چې حال واقع شو او براوړي حال داده وانتم ظالمون په دې اتخاذ کې دې دې کې لفظ د ثم راغې ما یو قاعده او خدلا چې ثم له پرد تراخیف زمانوم راضی تعقیب ذکر له پر هم راضی چې په ذکر کې راستنه ده کې دیش مخ کې قواعد دارنګه ثم له پرد استبعاد راضی مثالونه می پیش کړیو دا ثم له پرد استبعاد ده د استبعاد دامن ادا چې د ثم نرستو دا عقل سلیم نه مانی آغا چې د ثم نه مخ کېو د ثم نه مخ کې داو چې الله وعده وکړ د موسی علی السلام سره صلیخ تشبو کتاب ولا ورکاو باوجود د دې وعده نه چې موسی علی السلام په غیلار بیا عجل را معبود ګرځول دا عقل سلیم نه مانی دا عقل سلیم نه مانی روغ عقل وته وي د مشرک عقل روغ نه دی بدعت خاون چې دی د سنت په ځای چې بدعت را د دوه عقل درست نه دی د دوه عقل درست نه دی نو توحید سنت دواړه د صراط مستقیم دی ماشاءالله دا صراط مستقیم دی دا صراط مستقیم دی دا به بدلای نه بیا تاسو نیو یعنی د ثم نه مخ کې باوجود د ثم نرستو چې اتخاذ العجل دی دا عقل سلیم نمانی ثم عفونا مگا عفو کرا ان کنتا سنا د دې عیسیان دا نعمت ثانی شو لعلکم تشکرون شاید تاسو شکر گزار شئی دریم نعمت ما ورک موسی علیہ السلام ته کتاب دا نعمت شو نو که تورات دا لا نعمتو و مسلمانا قرآنو ما نعمت ته دی نعمتو لا تاو گورا دا قرآن حدیث مقابل کی زن نس جوڑ کرو نمو گوی دا سی مکوا ایجی گل نئی دا طریقه ندا دا تا تا ذهن کی سبل ساچ پریوتی دی مسلمان قانون قرآن حدیث دی دا مسلمان لین قرآن و حدیث دی د مسلمان صراط مستقیم د الله د رسول لار دا پای کې امن ده پای کې چین ده پای کې خوشحالي ده پای کې برکت ده پای کې جګړې ختميږي پای ستا پیسې با برکت شي ستا پیسې به غلط نه لګي زبتا ته بزرګونو خبرې شمار کم او کدا سي نه کوي دا بزرګونو خبرې به پتا باندې راشي زکا چې زتا ته ماجز چې الله خپويږي بندا نه پويږي دا الله رسول خپويږي ادا بندا نه پويږي دا الله د رسول تعلیم حاصل کا بیا دا بندا خپويږي دا الله د رسول مقابله کې نور سه اختیار کې ته نه پويږي خبر آسانه شو منګا ورکړو موسی علی السلام ته کتاب والفرقان لکه یو کتاب او بل فرقان د سموایا کتاب تورات دغه دو صفته دي یو کتاب منزل من الله دویم دغه صفت څه ده یعنی کونو فرقا یعنی فرقانا تفریق بین الحق والباطل دا د حق او باطل په منځ کې جدایی راولي دا تفسیر کبیر کې وای دا تفسیر معالم التنزیل کې وای امام بغوی تفسیر معالم التنزیل والا دا تفسیر کبیر نه ډیر مخکې تیر شوی دی د دې تفسیرونو حواله شو چې تورات ته فرقان وی ځکه د حق او باطل جدایی کوي زما بزرگا د ټولو آسمانیو کتابونو نه قران اوچت ته نو قرآن ضروری ده حق و باطل جدائی کئی تب حق و باطل سنگا پی جانی ده حق مقابلہ کے باطل دے ده باطل مقابلہ کے حق تھے تب سنگا پی جانی قرآن ازدکا ده حق پرست علماؤنا احادیث ازدکا ده محدثینو او ده لوی بزرگانونا ان شاء الله چې دا تا ذکر ته به صحیح رواني لعلکم تهتدون شاید تاسو هدایت قبول کړئ. زما بدن چونکی کمزور دی نو زیاد دینا ڈیپٹی نشم کولے دا با وقفہ حکوم از پخین نباد دو بجی بیا شروع کی سمیع الرحمن بیا خپل ڈیپٹی کئی دعا باو کو اللہ دی ملک نافات لری کی مندر اسو دعا گانو درخواست لکل لی اٹلی نا کسان دی اگوی دعا درخواست لکل لی جلتا دا وباڑی رضیاتا دا اٹلی نا اگولی کل لی دا چې څوک اوري او بلته وی چې واوري الله دې دا ټول خوشاله کی په دنیا په اخر چاته دا تکلیفي کمزه کې دا تکلیفي هر څوک چې دی الله دې دا تکلیف په خپل فضل او کرم لري کی دا تکلیف الله را واستي دي الله لري کوي بل څوک نشته الله ولی را واستي دي ځکه چې دا بندا د بندي توب کار پرې خودو دنه قران ومنو نه حدیث ومنو نه د اهل علم او تقاریر ادا هغو مزامین ومنل اشیاء ومنو دیو جن دا فتنه راغله نو دعا کو چې الله دې دا عذابونه لری کی د ټول دنیا نه الله دې پټول رحم وکي الله دې پټول رحم وکي څوک بیمار یې الله دې دا غو شفا نصیب کی څوک مړی الله دې دا غو مغفرت نصیب کی چاته سي تکلیفي الله دې لري کی الله دې زموږ ستاسو د ټولو دنیا اخرت خيسته کی الله دې مون قران ته راو ګرځي الله دې مون په قران پوه کی قران د الله کتاب دې حديث د نبي کتاب دې د الله رسول د خبرې نه غټه خبره دې چا په کائنات کې نشته دې د قران نه او د حديث نه د بزرګانو د خبرو نه غټه خبره کائنات کې نشته الله دې زموږ په هر رحم او کرم کې الله دې تکالیف پریشانې لري کې سوګړي الله دې زموږ مغفرت نصیب کړي چې څوک اوري او بلته وي جواب راي زاغولا د زړه د دړکن نه دعا کوم الله دې ټول له توفیق ورکي زپدې زو بیمارای کې لګایم څوک چې اوري هغه لپاره د زړه د دړکن نه دعا کوم الله دې ټول له خوشاله دنیا اخرت وکړي صلی الله تعالی